أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا د قرآن کریم د زده کړې او د فهم د پارا سو اصول سو قواعد بیانو مخکې د تفسیر د قرآن نه د پارا د دې چې قرآن کریم په اسانه طریقه زمن زده شي دا غي نه مخکې منگا س آداب تعریف اسماء د قرآن کریم موضوع دو قرآن کریم او حکمت دو نزول القرآن کریم من بیان کا بیا من ددی بیان کا چو قرآن کریم دو قسم خلق سر خطاب و بیان کئی یو آغا خلق چاغا منقاد وی او دوی آغا خلق چاغا غیر منقاد وی تابدار نئی چکم تابدار ندی نو آغا سلو ڈر وی مشرکینو منافقانو یهودو او نسواراو د مشرکینو من بیان کړو چې مشرک صیغه د اسم فاعل لا شرک برخدار جوړون کې د الله سره یو مشرک دې برخدار د چا سره کې دن کې کاروبار کې جیداد کې گاډی کې ولکه دا زما برخی خور دے نشین ری کاف کے معنی دے صدارے شرک پا معنی دو لغت سرا نفس برخدارے سرا رازی پینزه زایا منگ دو قرآن نداغے ماخذ خودرے ہو او شرک پا اعتبار دے استعداد سرا استلاحی سرا یو سل یوش پیت قرآن کے ذکر کئی آغا شرک چې د الله په صفاتونو کې الله سره مخلوق برخدار کی نو آغا تا شرک استلاحی وی او آغا مشرک دے بیا آغا من بیان کرے چې د الله سره کم یو شی برخدار کا شیئن دا پارگن آیاتونا من را لولو لکه یو دا آغا من دا وایو وعبداللہ ولا تشرکو بی شیئن نکروا پسیاغ دا نفقی عموم فیدا کئی ایسی او شیبا دا اللہ سره برخدار نو جوڑے دا غجے پوری منگ بیان کرے ہو ننی سبق کے منگا عقیدہ دا مشرکینو بیانو اعمال دا مشرکینو چه دا مشرک عقیدہ سوا منی با گرے بیا با وقتی را دی دا ہو گورا پاو کم نہ دی مشرکین و عقیدہ چه او داغه عمل دانه چه مشرکان باز خلق کو دیتا ہوئی چاللہ نمانی نا آغا مشرکانو اللہ مانا خالق مانا رازق مانا مدبر مانا دلویلو کارون زموار گانا او سرد دینا آغای مشرکانو لکه سورت یونس بلکه سورت مومنون وګوره 84 نمبر آیات اتلسم سپارا سورت مومنون 84 نمبر آیات سلورت یا اتلسم پارا زر زر غت عدد کئ لکه ما تاسو ته مخ کې ویلو سورتونا یاد کئ په ترتیب سره نو بیا تاسو ته آسانه فاتحہ بقرہ ال عمران اصل سبق نو سبا کمی کنه به ډیری ګروستو ان شاء الله سرور اتیا نمبر آیات ولمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وا پیغمبر دا چا اختیار کې د زمن کا واش د زمن کې اوسی کئ تاسو کو ازمکا او د زمن کې اوسی دونکو مالک سوګ دے نو سيقولون لله زرد چوائب مشرکین خاص اللہ لے اختیار اللہ اختیار چلے گی بیا تپوس کہے قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم وایا سوک دے مالک دا اسمانونو او سوک دے مالک دا عرش لوی دا برا و دا خکتا دا عرش مالک سوک دے زموار سوک دے سیقولون للہ زردے چوائی با مشرکین خاز اللہ اختیار چلی برا فرخ سیقولون للہ قل افلا تتقون بیاوی قل بیدی من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علی ان کنتم تعلمون چا اختیار کے دے چا پا قبضہ کے دے حکومت دار یوشی زکا اللہ مخلوق لپناہ ورکے او اللہ لسک پناہ نشور کولے دیکھا مخلوق عاجز دے او اللہ عاجز نہ دے نو سیقولون للہ زردے جوائی بدا مشرکین خاض اللہ اختیار دے سیقولون للہ سیقولون للہ سورت عنکبوت کو ریتاسو آخر یوش پیت آیات دو سورت عنکبوت یوشتم سپارا سورت عنکبوت آیات نمبر 61 یوش پیتا داد مشرکین و عقیدہ و بعد خلق کوئی خالقی نمانا اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کَتَپوزو کردی مشرکینونا چا پیدا کردی اسمان نوزم کے چا تابع کردی نور اسپونگ مئی مخلوق چا تابع کردی نور اسپونگ مئی پرا او کتا مخلوق چا پیدا کردی نو مشرکان بسوی لیقولن اللہ خامخا وای بدی اللہ اللہ پیدا کرے خالق سوک منی اللہ اور پسی آیاتو گورے تریا ساک ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء کت پوچھ کر دینا سوک ورے دبرن اوب برن اور اولو والا سوک دے پایا بیل اردا مباد موتیا نو تازه کئی پا دی بانی زمکا پزو چوالی ده دینا زمکی بانی بارانو کی بارانو رولو والا سوگ ده لیقولن اللہ نو خامغا وائی بدا مشرکین اللہ بارانو رولو والا دی اللہ زمکی اشنکولو والا دی اللہ ایدا مشرکینو مانا چی دا اللہ نا بغیر بل سوگو باران نشو رو ده دا لانه بغیر بلسوک زرغنی نشو کولی او دا دی زمانه غریبانان وینا پا تلیکی شرشم زرغن کلی فاہیا بیل اردا من بعد موتیا دا دی زمانه ویدسین کانی رولا پا کوی کوا چوا چالا بارانو کی دا دی زمانه ناپویا چکلا باران شروع شي د جمعات یو غاړه او بلې ګټونو کې بانګونه شروع کی چې باران ودرېږي ودرې هم په بانګونو اورې هم پکانو پدرګاونو نه نه هغه زمانی مشرکان د دې زمانی د مشرکیو نه لس په زخیو ها لا یقولن الله خامخا وای بده الله دا رنګ سورته لقمان ګوره ورپسې پنځه ویشتم آیت دو درې پاڼې واړوي سورته لقمان 25 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله کته پوز کړې دینا چا پیدا کړې اسمانونو زمکه قامغا وای بده الله الک خالق سوق دے رازق سوق دے مدبر سوق دے باران و رول والا سوق دے لیقولن اللہ لام رول دے انون تاکید سقیلا خام خاود ایوئی اللہ بل سوق ندے لیقولن اللہ خام خاوائی بدی اللہ زخرف گوری تاسو پینزی وشتم سپارا سورت زخرف شورا پسی سورت دے چکم نهم آیت نو پنځه ویشتم سپارا سورت زخرف آیات نمبر 9 ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض کته پوسو کړي مشرکینو نا چا پیدا کړی اسمانونو زمکه ليقولن مخامغا وای بدی خلقهن العزیز العلیم دا څه تاکید وکي پیدا کړی دی دلرا هغه غالب بادشاہ راوند غالب سوب نشتا العلیم هغه الله چا پوره پارس د دې زمانه غالب پیر غنی گدا گنی قبر گنی ولی گنی پویا بل سوک گنی آغا وینا العزیز العلیم آغا اللہ پیدا کری دی برا اخکتا چاگا زور آور دے آغا دے پویا پویا زور آور آغا دے یرا خالق ایمان رازق ایمان باران ارون کے ایمان نو کی دیشی پلویلو کارونو کے تصرف اللہ اللہ نو ور کرے نو دو صورت یونس دیر بارکم فیصلہ کرے را یو دیر شمایا دو صورت یونس گو رہی از دیر آٹول لازستی یو لسم پارا صورت یونس آیات نمبر 31 قل من یرزقکم من السماء والارض ما شاء اللہ دو قرآن دار اوستا تا مشرک دا سرک دیو سنڈی ہے دا سے چوبورا دا مشرک دا حالت دے قل مئی یرزقکم من السماء والارض وا سوگ رزق درکی تاسو تا دا براو دا خکتنا دا آیاتونا منگرالو دا دا مشرکینو دا عقائلو بارکیو دا عمالو نوچه بیا تاسو تر مشرکینو عقیدہ و عمل معلومی صرف معنی بیو تفسیر بیا دا زینو کی قل مئی یرزقکم من السماء والارض وا پیغمبر سوک رزق در کئی تاسو تا دا برا و دخ کتا برا وفی السمای رزق و کوم والارد او دزمکی رازق سوک دے امی یرزق و کوم من السماء امن یبدو الخلق شلیم اسی پارے کے راجی کنا امی یملک السماء والابسار سوک مالک دگو گنو دسترگو دلندو دو کنوزی موار دے سوکم ومن یخرج الحیا من المیت اسوکو باسی جوندے دمنا آغا جوندے دمنا باسی گورا دمرو بونا جوندے انسانو باسی او دا جوندی انسان ناملی بو باسی دا جوندے چرگنا ملاگی باسی او دمرو گئینا جوندے بچی باسی د جاهلنا عالم بازی د عالمنا جاهل پیدا کئ د مشرکنا موحد پیدا کئ او د موحدنا مشرک پیدا کئ کنان ګورا او ابراهیم علی السلام حالت ګورا و مې یخرج الحیا من المیت دوچ نوچ غټنا ها سرو بازی وبړو بازی د وچ اډوکینا شین تیغو باسي او د شین بوټینا وشډوکی وباسي وشډوکی وباسي کنه وباسي خرمالی ګورا حاضرنګي الوچي ګورا بوټه شین دی الوچي پخدا او چاغه وګو وچ اډوکی ری خرمالی کې وخر روان دی کنه وچ اډوکی پای کې و مې یخرج الحیا من المیت سوق باسي ژوندې د منلام وَيُخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ أَسُوقُ بَازِي مَلَ آ مَلَ جُنْدِنَا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ أَسُوق تدبیر کوي د کارونو دا ته پوسک دي مشرکینو نا الله وي انو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مشرکان سو چې دا بابا پیر نا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ زردي چوای بدای الله وګورم پورا اختیار او قدرت دغو گونو دسترگو درسکونو دجوندی او دمل او دلولو کارنو زموار دے اللہ مخلوق لے اختیار ندے ورکڑے دے زمانہ کی دا تا گنج بخش سو پر کئی خزانی لانے دا تا گنج بخش اگورا نو دے زمانی مشرک خرے کد آغا زمانی آغا زمانی مشرکانوی سیقولون اللہ رازق دے اللہ د دې زمانه وی الکا چې په غوګونو کونی افغانستان کې یو دې کوټ بنا شو سخی بابا لوی زیارت ده خلکو لروانی و چې سو کلون دی لارشي یره کې حقیقت زما په یپې سبانه خدای شته چې 15 پته زرم په لوګوما دا دواړه په ځان بوزو حقیقت آی دا د خلکو ګندا خاید دی ها کوټ بنا شو ها سہی و روان شستر کی بیا پٹے کرے وی او شال تا بورو سید ویلے کستر کی خوٹک شوئے دا خٹک ٹاکو پا دی تیری قبانے خلق تباہی لار بان روان کرے گورا آر سنگے چو مشرکانو پاخم مشرکانو دا پیغمبر مقابلہ کی ولارو خواغی دلندو او دا کنوزی موارسو گرزو لے اللہ از دی زمانے خزانو والا فلانے دے لاور کی ها پا دو لندو زیموار سخی بابا ده نفلانه فلانه زیموار ده فلانه فلانه زیموار ده پس یقولون اللہ زده چوائی بده اللہ نو دا شرک دا غی پا دینو چه خالق و رازقی نو مننه یه لکه دیش مشرکان شوی ده دیو جنو چه دا غی منزونه نو منز بی نکاو ننا منزونه مگورا منزونه مو او منزونه خاص د الله د پاره مو دا نه یو سره وی دا غي مونږ ځکه مشرکان شو سورته انفال لواله وي انفال 15 شمایات ګوري ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تزديا نه هم سپاري اخره مخده 15 شمایات وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتزديا نومون د دې په نزد بیت الله داغه مشرکین منځونه په بیت الله کې داسې وو الا مكاء وتزديا مغش پیلوال او تالوال څنګه چې په دې تالو وحلو سره ثواب نه ملاويږي څنګه چې په دې سیټه یو شپې دی وحلو سره ثواب نه ملاويږي نو د مشرکینو په اعمالو په منځونو په بیت الله کې هغه ته ثواب نه ملاوي دو ځکه دنه عقیده خراب وا ما کان صلاتهم عند البنمنزو مدانه چې منځینو دیو جن شاولی الله ذکر کوي رحم الله کانت صلاتو لجمیل ملل منزنا د ټولو ملتونو لپاره ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتزديا خدا غیمون د الله په دربار کې دا شعود مشرکا لکا تالیوال او شپیلیوال زکا مكاء شپیلی ته وای شپیلی داس دا بازه کلندری کنه ډیر خاله غور دی ولا کلالی اه یو کوم خپل کله ډری ورته आवाज کوي په سیټای باندې څنګه چې د سیټای او د شپېلې ثواب نشتا نو د مشرک د الله پکور کی په مسکولو ثواب نشتا تصدیا تعالی والا سیټ لګاله یو منبر راغلې زبداو کوم مدل سکول منزور کو دامه او کله دامه او کله خلک چچا سوکته چچا کې وې سوکته تعالی وې اجلال یزم نه زوی مړه اسیم خلکو غلاړو غلا تالوال څنګه په دې تالو وهلو د له ثواب نه ملاويږي الله وي د مشرک زما په کور کې په عبادت کولو دا څه دی لکه تالوال ثواب نشته اصل کته پورته کیږي خو منځونه وو عقیده خراب و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتزديا یده کې دې شي دا غي حج نو حجونه به نه کول حج نه انکار وکاو نو ځکه ما مشرکان شو نه نه نه توبه وګورئ تاسو الله اکبر نو لسم آیات د سوره توبه لسم پارا حجونه هم کول خلوی حجان سیبان اوسو مولي کې دو حج وو کې یا یو حج وو کې دو عمره په دکان بولی کی په پیټ بولی کی الحاج فلان الک سه بسنګي خبره بسنګ کې وله زه حسین نیم زه حاجی سه بیم آیا وجنه ګوره ما لس حجونه کړی دي الحاج الک ته دا الله د پاره کړی دو پوز حجونه ابو جهل کړیو حج ابو جهل ته چانه ای ابو جهل او دا به یو حجو کی مخی بازار زولی کی اجی فلان اجی فلانے اجا علاقہ تا دا اللہ دا پارا کریو که دا مخلوق دا پارا دے کریو پو دکان بولی کی حجی فلان علاقہ اجی بیا خوچی موس غیر نوری کا مسلی فلان موس کا ان کے فلانے اخو یو فرضی عبادتو زکاة ترکے نبی اوری کا مزکی فلان زکاة ترکے ان کے فلانے دار خلق عمل لے اجعلتم سقات الحاج وعمارت المجد الحرام کمنا من باللہ والیوم الاخر آگر دوئی تاسو بور کولا جانو تا تو صرف حج کے او غیب دا جانو سر سر دا حج سر دا جانو خزمتن کاو دا حج دا موسم نمخ کے دا سے انتظامات نو لکا کم انتظامات چنن پا حج عمرو کے کی آغای با دوبو بندو بس کلیو کوین بیسیزون دکلیو لوخی دا زمزم دا کوینا او چه اجان برادلن نو آتایا دک لوخی آغا بی آغای دا ورکول چه دا سیراب کی پو بوزنن سواب کی او حج بیمکاو اجالتم سقایت الاج آیا گردوی تاسو عبور کولا جانو تا و امارت المجد الحرام او جولوز دا مجد حرام پشان دا چا آمن باللہ و یوم الاخر چا ایمان نوڑے پالا پو رزد آخر و جاد فی سبیل اللہ او جاد کی فلاد اللہ کے نولا استونا دا برابر ندین دا اللہ پنیز دا اللہ و کدر دیرم جماعتو نا جوڑے کدر دیرم حج نا کئے کدر دیرم عمرے کئے نو دا غا عقیدہ دن خراب دا شرک و عقیدہ کئے نو زکه عبادت نو قبول یره جمعات بیا نو جوړاو نه جمعاتونه هم جوړول ولسم آیات مخه وګورئ ما او تاج جمعات جوړو کټ بواچو لو سپیکر به ولګو وګاډي بګرزو حل بګرزو لکه جمعات جوړو لس کاله به تیر شي او داغه جمعات به پوره نشي ها زمونږ داسې جمعاتونه جوړيږي او دا آغی دا سی جماعت بجوڑی دا چاگه به چاندی نکولی یو بوی دا جماعت بزو جوڑم بل بوی دا بزو جوڑم دا زما پا یہا تکره بلوی دا زما پا جای کره پو جماعت جوڑون بدا آغی جگلی قرآنم وی ما کان للمشرکین ایامرو مساجد اللہ شاہدین علان فسهم بالکفر ندی مناسب مشرکین را سی جوڑی جماعتو ند اللہ مشرک لسپا کارو چاگا دا اللہ کور جوڑے شاہدین علا انفسهم بالکفر پدا سے حال کے چھ اقرار کونگیوی گوائی کونگیوی پخپلزان پا کفر اولائکا حبتت آمالوں دا کسان برباد شوی دی آمال داگئے ددا سے خلقو عمل برباد دے اولائکا حبتت آمالوں دا کسان برباد شوی دی اعمال لائے فید و فی النار هم خالدون عمل ولی بربادو دو وجه دو شرک نا شرک پا کیو دو شرک پا وجه عمل بربادو خالق اللہ مانا رازق مانا مدبر مانا منزل امکول حجن امکول دا حجان و خزمت امکاو جماعتن ام جوڑول سرد دینا دا غی طول عمل برباد شیو او د شرک سره سره وې ایمان کارم کاو ایمان او شرک دوار آغی کول ایمانی مروڑو پالا باندی لکه صورت یوسف آخر رکو بوری یو سل شپگم و مایت صورت یوسف دیال لسم سپارا آیات اے یو سل شپگم وما يؤمنوا اكثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان سره به شرکم کولاو او نو ایمان نورولې یاد دین په الله الا مگر دی و هم دی ایمان سره او دی شرکون کی دی خو ایمان ها لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک دا ایمان دی کنا الله پتا ام تا حاضر ما استاد دربار کې حاضر ام الله به مانو دا الله دربار مانو الا شریکن لک تملکو وما ملک دا اوسر شرکو وما یومنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دارنگی دا دی دعا گانم اللہ دا پاروی چمنگ پی اللہ تا نزدی شو تقربم اللہ تا حاصلاو او سرد آغینا آغی مشرکانو دعا دا آغی دا تقرب اللہ دا پاروا لکه سورت یونس 18 نمبر آیاتو گو رئی بعد خلق دوکو رکی نو تاسو دا پورا منگا دا زین رالو چه شرک یواز دا نو چه پتس دا طول کارون سره سره دا آغی شرک بانی گرفتارو اتل سمایت دعا دا دی دا تقرب اللہ تا ویعبدونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ او دے عبادت کی دا اس چه فیدا نقصان نشی رکول دیتا او نو فیدا رسول نشی دیتا ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ او آئی دا کسان من شفارس کی اللہ سره دا خود منگا شفارس یعنی و تکلش شفارسی تا کینا قبر تا کینا قبر نو نو خوزے گوری و دا زمان شفارسی دی و یقولونا ها اولائی شفاؤنا عند اللہ او دا کسان زمان شفارس کی اللہ سرا دارنگی تقرب اللہ تا صورت زمر درے میاتو گوری اللہ تا بے نزدیکتم حاصلہ دا دی پوجا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګه عبادت نکو ددای مگر دې پالا چې نزدیک دې منګه الله تا په درجه کې زلفا من بدې الله ته نزدې کای الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې نږدې کې موږ له الله تعالی زلفا په درجه کې تقرب الله تعود دې په وجبانې دعا غانې دې هم په دریابونو کې وي دعا دې په دریابونو کې د الله نه غختلو لکه سورت یونس 22 نمبر آیات وګورئ دویشتم الله ته به اوازم کاو دانه چې الله ته به आवाज نکاو الله ته به आवाजم کاو دو اجتماعات د سوره یونس وګورئ آیات ده هو الذی یسیرکم فی البر والبحر نو اخر کې بیا وایي من وظنوا انهم محیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین چته برګیر شو دریاب کې د دریاب په منځ کې برګیر شو کشته به ګمون جوړ کوو دوبېګو نو دا الله چغه وکړي الله تا رامدد کو به الله لالا مخلصینا له الدين بیا به الله تا خپل عبادت خالص کاو چغه به خالص الله تعالی دا الله اوس مو یو چکه په سخت راشي نو بیا نور هیری الله ته بیا आवाज کړي مخلصینا له الدين اغه اکرما واقعا دا ابو جهل زیو چې کله مکه فتح شو نو دا ابو جهل زیو حضرت اکرم رضی الله عنه هغه د مکه نه تختیده حبشه ته چا ته پوزو کو چې ته ولې ته مستقل لوی خاندان ولا سره وې زم زکا چې زما پلار ابو جهل په نبی علی السلام په صحابه ډېر ظلمونه کړیو او سو هغه لال اوس داغه بدل په زمانه علی ما خو نه پریدي او زه هغه خبره منم نه نو هغه کشته کې سور شو او ته حبشه ته په سمندر کې سمندر منځ دا چې کله کشته اورسه دا حافظ ابن کثیر ذکر کوي نو هغه کشته ګمون جوړ کو په ډوبې دو شو نو دا هغه سره نور ملګریو نو هغه ملګرو ورته وی زید احمدت کې خپل خپل مددګاران حاضر نو هغه ملګرو وینا هغه مدرګارا دلته اوس کار نه کوي په سمندر منځ کې نو وای کوم مدرګار کار کوي هغه ملګرو وی هنه دوته وی کوم مدرګار کار کوي وای هغه الله فی السماء چې بر اسمان نو کړي اکرموی چې اغا الله برا اسمانو کی چه دلتا که منگل پا کار رازی او د دریابونو په منز کې لات او منات او عزا نور کار نکی نو پاغا نور بیا منگ کوسو او پا دی خبرو خو منگ دا مکین تیخ تا کو حبشی تا خپل کلی بریدو نو بیا منگ تیخ تا سنگ کو چا اغا اللہ زمنگ اخو اغیم اغا اللہ برمنیو منگ خو منگ نمان منگ دلات و منات و عزات نور سکولی جی چا اغا دلتا اس منگ نا پا دی سخت تا کی پا کار نرازی نو پرا دگی منگ سکو او آغا اکرمات دریاب پا منز کے سمندر کے قسمو کو وې کزه په صحیح طریقه د دې دریاب نه سمندر نه پور شوم او واپس لالم لزبا خپل لاس فلاس د پیغمبر پاک او کوم او پاغه به ایمان راوړم بس زما توبه را واپس کشته رااله اکرامت کوښ شو او راغې نبی عليه صلوات و سلام ته وې حضرت ا خبره چې تا مونږ ته ویلې وا مونږ پوښتنه نو منلې هغه د دریابونو د سمندر منس کې ما و منلا ما ته کریم وایا خپل لاس فلاز پیغمبر کې کې خود او بیات او سرو کو مخلصین له الدین دا سه به چغواره وا دا الله مخلصین له الدین چرامل کې الله لرا دیکری کې ډیر کسانو میاګانو موږ به ته چغې والے درسونو کې خبره زمنګ نه منله بعضی ملری بعضی جوندی نو بازلال ما ته ویرا من استاد خبره کراچی د سمندر په غاړه ومنله میال ته څنګه ومنله و شیخ روح الامین سے په دې مسله به ډیر زور لگاو منغو چې عبد الواحد مولوی سے ډیر زور لگاو خدای خبره من نو منله یره موږ د مشر مولوی سے خبره منو نو استاد خبره یو وا دل تک منغو نه منله من د سمندر په غاړه مې خیر د سمندر غاړه او مس کې خلک خبره منی دا حالت ده باجو ویل استاسو دا خبره مون په مکه کې ومنلا ولی ویل دا کې پتاسو دا شرک دی دا کفر دی ها نو مونږ به دا دې ځان عالم دي چې زه حج نه لالم باج کسان لاجی حج عمره لا و چې دا شی غلط کار سو کوي نو دا عرب خلکو هغه علما دروري وی دا شرک دی دا ممنوع دی دا حرام دی و مونږ چې واقع دی خلکو خبره صحیح ده ها وګوره په تمامي عربو کې قبر ته څوک نږدې دعا ته نپړي دي چې دتنه دعا وغاړه ها دې ته نپړي دي غلط سیستم نپړي دي نو ستاسو دا خبره دا خبره یو ده نو منګل تاسو دا خبره نو توبه وکړه دا عمر له منګا دا منی خلک خو چې په اخلاص باندې ها ارزه کې چې منی عمر خو خبره د توحید عمر دا الله مخلصین له الدین اویوی لئن انجیتنا من هذه ثم قطع خلاص من لرا دې مصیبتنا لنکو نننا من شاکرین من با خامخو تابدارو د موحدینونا لکای کرم ویلو نو اغه رمضان چې هم الله ته وو په دریابونو کې هم دارنګ سورته بنی اسرائیل وګوره اوش په تایات اوش پتایت دو صورت بنی اسرائیل رامدد شد آغی پا دریابنو کیم دا اللہ دا پارو پینزل لسم سپارا صورت بنی اسرائیل وَإِذَا مَسَكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظُلَّ مَنْ تَدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کلا چورزی تاؤس تکلیف پا دریاب کے نو رکشی آج تاسو بوتا چره والی اللہ ایا بید اللہ نا آغا نور رکشی اکرمان آد آغا دا ملکون آغا نور رکشو وی آغا کار نکے اللہ ایا مگر خاصی او اللہ ایرا مدد کو اللہ ایا نور رکا نور مدرکاران کان نشو کولے نشی را مدد کے رے صرف یو اللہ تا عاجزی کوا د شپې او د ورځې غم او خاره کې رڼا او تیارې کې سهار او باد کې جزیرو او بادو کې بڑا او کتا یو الله دې مخلوق نشي کوله فلما نجاکم ال البر یا راستم نو چې کل اخلاص کی تاسو چتا نو احساس کوي تکلیف وکي الله الله کې خو چې کل اخلاص یې رضا معاف لاله با بار ال زولونو زکه کنه یو دې ته زلالم یو کس یو بچی راوستید بچی راوستید مالدا ویره جی دا دیر نیازبین بچه ده زما میسنگا ویده ما پا دیر بابا گانو گفته ده میکم بابا در کره ده وی پتن نگی خودی رو بابا گانو بانی می گفته دادا خلقو آتی دیری خواه اوزو گورا اللہ بچه نور کاو نور کاو وچه بچه ورکا وی دا فلانی او دا فلانی دا اللہ ورکی او ورکیم نا ورکیم فلما نجاکم الالبر یارستم حالو مار کرتے ہیں اس سی خبر ہے کہ تیار جنگ دے چه کم بابا در کرے دے پا کم طریقی در کرے دے دا بچی دے ورکولو خود دا طریقی مار کرتے ہیں اس وی نبیامی دیم دا گنجی آرکار دے دیم را بسر ڈانگ رکھ لی دو طریقی دے بچی دے ورکولو یو اس دیواجی طریقہ دا دا خز و دا خاون یو جے کیدن معاملہ دا نو چې ته فلانی بابا را کړې نو په کومه طریقه یو ځای شوو په یو ځای کې دوه بچي ملاو شوې تاسو راځي ها که او کنه ایو بغیر د اسبابو بچي یو خو سبب غواړي کنه بخځه او خاون اسباب نو دا په کوم سبب شوي دویم بچي ملاویږي بغیر د اسبابو نو بغیر د اسبابو ظاهریو شی ور کول بچی ور کول دا چا کار دی دا دا الله کار دی نو که بغیر د اسبابو خطا هو بابا ته الہ وی او کنا پاس بابو باندې نو بیا خطا ډیر به خواند شینو مې که خبره وو ته صحیح ګل مصیبت دی ها دې سوچ نه کوي دا فلا زیارت را کړو فلما نجاکم الالبر یا رستوم کتانو فلا ربا نه سوخ کې یو زیارت پیدا شو خالی بابا باندې مشهور شو ډېر په خوانی خبره اچانک بس پیدا شو غټ سلیم علی جوړ کو چاپیرا کمرې او تجارت دې مصر طالبانو ته کې سبقونو یو ډېر لوی رښت جوړ شو د خالی پورز او د خالی پښپا به خلق راته مشهور شو خالی بابا مانه دا چې مسکی به څشته رم نه خالی دې سپګینو او خلکو جنده یو غلاب او یو لیغو بل جور شو دوم دامو و گاری و دیگونه و پا خیدر آده ما دوستان دی تانو که زدتلیو ما پا سیکل دا غره راسم غرمه تیمو ما تا سیکل و دیگونه پا خیدر ما یو منجور دو گو تا میداد سشی زی موار دی ویداد ارسی زی موار دی مر سنگ لکه یو دو خواه وی بچور کئی بچور کئی و دا وګوره دا فلانه کاکا راغله دیګونه زکه په خپلې جماله بچې را کړې نو زه په شکریا تم دو دیګونو ته په خوم درې منخه مې دې خدای میاشتې کیږي یا سلور دین نړۍ پینځه ده کدا هم مکه اوس جوړ شوې ده نو چې دې په دې لګو وخت کې دوره بچور کوي شپږو میاشتو کې چې دنه کم بچې شپږو میاشتو ناغه حلالي دي او چې شپږو میاشتو نه فقها ټول ذکر کوي شپاگو میاشتو نا سیواشی ناغا حلالی دی یا شپاگو میاشتی او چه دا شپاگو میاشتو نا کمی ناغا حلالی نده نو دا خود سرور میاشتو که دا سیز پیدا شوی مکه خدا نو نو چه بچه دو مزر ورکی سرور پینزو میاشتو که دروی میاشتو که نو دا خود پتا نده گی دا ویزادا دا بنجیدانو خبری میزادا مشرکانو خبری میدی حسره را میما سر خبره وکه دا حالت تیره دی مخلوق فلما نجاکم بچور کئی قران نے ویلا د مشرکین او عقیدہ راخه فلما نجاکم الالبر ارستم ار کلا چ اخلاص کی تاسو چتا اراس کوي تاسو بیا اراس کوي دارنګي سورته عنکبوت کم تیر شو ها او لقمان کم راضی بیا دارنګي دعاګان دا غیم د الله نوی په وخت مصیبتونو کې چلیلی مصیبتونه و پرال الام الله ته جڑا او فریاد کاو لیکن سورت نحل دری پنزوستم آیاتو گو رہی سورت نحل پو وقت مصیبت کی بے اللہ تا عاجز کولا دری پنزوستم آیات نحل سوال لسم پارا فما بکم من نعمت فمن اللہ آواغ آچ پتاسو بانی کم نعمتو ندی داد اللہ دا طرف ندی کم نعمت چې په منګ او په مری مخلوق دا الله ذات طرف نه دی خا دا مخلوق نه نه دی فمن الله دا الله ذات طرف نه دی باجو ما دا مهنت کړو زکه ما ته دا او دا ملاو شو نه نه مړه ډیرو خلکو دا مهنتونه کړی دا د الله د طرف نه نعمت تا ته میلاو دی وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجرون بیا کلا چورځي تاسو تکلیف لګ مصیبت پیراځي ها او سر سربانی درشي نو خاز الله تبیا تجرون فریاد کوي تاسو یا الله نو یا الله نو خاز الله تا تجرون چونکی گئی تاسو جعرا غت आवाज د غوی ته وي چې په غوی باندې بار واچې نو وو आवाज وکي دی بیا غټ غټ आवाजونه کوي بیا چې دل تکلیف پیدا شي اکسیډنٹ ملاو شي تکلیف ملاو شي دغه وایلی تجرون ناغان تاسو چونکی گئی فریاد کوي الله تا سورۃ روم 33 نمبر آیات وګوري یو وشتمه سی پارا 21 پارا آیات نمبر 33 درې درس وایذا مشرک هم الله ته چې غیوب شي او سره د دین هغه مشرک دی او جا مغروستو خایو بیا چې دا مشرک شوی ول دی ګوره دا خو چې غیم الله ته وي عاجزیم الله ته کوي ظلم کوي حجنم کوي ها رحمت سي الله ته وي په درجه ګورو کې الله نه چي ها نو دا شک بیا د سوجنه دا او بیان من ته ورستو وایذا مسنا سزورم دا ربهم منيبنا تا ته مشرک کده معلوم شي وایذا مسنا سزورم کلا چورځي خلقو ته تکلیف او مشرکین ته خلقو ته نو دا ربهم چغوي خپل رب ته منيبنا چراغ عاجز کوونکی خاص الله ته ثم اذا ازاقهم منه رحمتن بیا کلا چوس کی دیر اللہ دا طرف اخبرنا میرا بانی اول تکلیف راشی راشی اللہ تا عجزی کہ یا اللہ یا اللہ نو یا اللہ تا دا سی دا سی دا سی بیا چکلا ارزی دیر اللہ میرا بانی اوہ دو لور کی میرا بانی پھول کی مالو دولت لور کی ازا فریق منم بربهم یشرکون ناگان یو دلا د دینا د خپل رب سره نور شریکان کوي بیا دا تا باندې ولالي الواګان تقسیمې بیا بیا پتا تا از جی بابا باندې ولالي شاول نه په خړې بیا ودا او د ماده دې په وجه ملاو شو الکه چې ملاو شو او دا وزارت ملاو شو او دا او ګاره او بنگله ملاو شو خو جمعه تلاش شو د رکاته منځ کو الله دا استاد طرف نه فضلو ناگان یو در اید دید اخپل رب سرا یو شرکون بیا چیلی او گڑان او پیسان دا بری امام او دا از غجی او دا نور پونو منوانی بیا لالی بیا شرکان کئی کن الواغانی با تقسیم ای اخباراتو کی رازی نانے سے پفلانی دربار باری الواغ تقسیم کلا وزیر بن گیا نازم بن گیا لانے شے بن گیا اس وجہ سے دے وجہ ناغدہ کے یودہ کے قرآن موئے اذا فریق منهم بربهم یشرکون ناگاہان یودہ لددینا دخپل رب صلی اللہ نور بیا برا خدار کئی ویدہ دے وجہ وکنا دے پو وجہ ما تدا سیز ملاو شو لیک فرو بما آتینا ہم دیر پارا چو کفرو گی پاگا نعمت مانی چو ماور کدیتا فصوف تعالی منظر دے پوئے بشی تاسو دارنگی پو وقت مصیبت کی اللہ تا چگئے ہوئی زمر کی مرازی دعا گارم پا حاجتنو کی نورم دا اللہ نواری ہر وقت کی دعا گارم دا اللہ نواری مشرکان دو دیر شمایت دو صورت انفالو گو رئی ہر وقت کی دعا دا اللہ نواری مشرکان انفال 32 نمبر آیت دو دیر مشرک با ار وقت اللہ نا دعا گانے والی دو دیر شمایت نحم پارا انفال وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ آزَاهُ وَالْحَقَمْ مِنْ اِنْدِيكَ بولا اللہ منی خوا کہ اللہ انمانا نبیات سوال سنگا گئی یا اللہ کچر تبیدا پیغمبر رشتیات طرف استانا نفعن تر علینا حجارتا من السمائے رو روا مانبانی کانی دبرنا مانبانی اللہ کانی رو روا اللہ قوت مانو چا اللہ پا دے قادر چا کانی ورائی فام ترالینا حجارتا من السمائی اویتنا بیعذاب ندیم یارا دوک منتا پازاب درناک اللہ عذاب منتا روڑا نپا ہر حالت کے دعا دا چانا غالی دا اللہ نا مشرکان نظر بن حارسو نورو کفار لیلوی دا چانا دا غیوا دارنگے دا غی عبادتون هم خاص دا اللہ دا پارو عبادتون هم دا اللہ دا پارو دا نچے عبادتے نکاو قربانیان هم دا اللہ دا پارو کوری یو سل شپق در شمایت دا صورت انفالو گو رئی دا مشرکین و عبادت مالیه هم دا اللہ دا پارو انعام یو سل شپق در وجعلو للہ مما زرعا من الحرس والانعام نصیبا اتم سپارا سورت انعام یو سل شپق در اگردو دی مشرکینو اللہ للا دا سنا چې پیدا کری اللہ من الحرس د فسنونا والانعام او د زناورنا نصیبن صداری اللہ لے ایسا جو رکڑے وا اللہ لے پنمی مرکول وقالو حازا للہ نوی مشرکینو دا ایسا خاز دا فرد اللہ دا للہ مانا حازا للہ بزامیم دا چیرے دا گڑ دا فصل دا غنم دا زکاة للہ خاز پرد اللہ بزامیم پا خیال و فکمان دا دے و حازا لشرکائنا دا ایسا دا اللہ دا او دار زمن کنا دا من جولان برا خدار زمن گنا نو عبادت مالیم دا اللہ دا پارکاو دا رنگے دا نچا آگے دا پیغمبر نا انکار کاو سورت انعام 33 نمبر آیاتو کو رہی در درش 33 نمبر آیات پیغمبر نے انکارم نکاو دان جائے پیغمبر نمانا پیغمبر امانا در درش مایت قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ تاکہ من خپویوگو انہو یقنن شاندہ دے لیحزنو کلذی غم جن کئی تالرا پیغمبرا خبر چوائی دا کفار مشرکین فائنہم لا یکذبونک پیغمبرا دا کفار ستا تکذیب نکئی تا منی چو پیغمبرے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ دِشْتَا تَكْذِيب نَكَئِ تَا مَنِي وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ لیکن ظالمان فایاتون دا اللہ انکار کئی وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ دانچ مشرکین دا ٹول قرآن انکار کاو قران ایمان د ټول قران انکار نکاو مشرکینو لکه سورته یونس وګوره 15 نمبر آیات 15 سورته یونس باج خلکو مشرکانو قران نه مانه پیغمبر نه مانه پیغمبر خو ایمانو فینهم لا یکذبونک پیغمبر منی قران ټول منی خو باج سیسی نه منی یو لسم سپارا سورۃ یونس آیات نمبر 15 پنزل لسم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَيْ بِقُرْآنٍ وایا کسان چې امید لري زمونږ د پیښې زمونږ د ملاقات الله وی زما سره د ملاقات امید نساتی باغې سوې ایتی بی قرآن غیر حازا رولا دیو نستو کتاب بغیر حازا بغیر دی کتاب نا دی قرآن نا علاوہ بل کتاب را تا بیان کسریا چپائی کے رسے کنا نات ما تمی مزاہی خبری می ٹوکتے کی خو بس ٹوکی منشتا ایتی بی قرآن غیر حازا رولا دیو نستو کتاب بغیر دینا زه خیر دا راتوا او بدل هو یا بدل کدی مضمون د توحید لرا یا کلا کلا دا قران مراتب کی بدلوا یواز خدا مضمون م بیان وکنه او بدل هو یا بدل کر دی لرا دا بدر باندې مشرک بدلی دا بدر باندې مشرک کله کله نلولی ویدا موایا مرات نور سوا اے دی بقران غیر هاذا او بدلو اصل وجہ چې دی طول سیزونو لا سرا هغه مشرکان شو ګوره اوس شروع شجکم منګوی خالق ایمان رازق ایمان مدبر ایمان بارا نور ان کے ایمان دلولو کارنو زموار اللہ مان منزن کول حجن کول حجانو سے خزمت امکاو دارنگی جمعتن ام جوڑول دارنگی دی ایمان سر شرک امکاو دعا گانم دا اللہ دا پاروی پا دریابنو کم اللہ تا چغی والی پا سختو کم اللہ تا چغی والی دعا گانی پا نور حاجتنو کم دا اللہ نو عبادت دمات اغیهم دا اللہ دا پارو پیغمبر امانا لایو کذبونکا دارنگی قرآن ام طول مانا خسیسین منلا او سرد دینا اغی عمل تباو مشرکان شو وجد شرک دا اغی سوا قرآن وی نوز دا آغی من وجه دا شرک خیو وجه دا آغی دا شرک داوا چاگه انکار دا توحید نکاو انکارو هم من التوحید بس اللہ دا نور مخلوق نجدا کلے نو لا یستثنون استثناء نو کلے اللہ دا مخلوق نجدا کلے نو کم صفتون چه در ربوبیتو در اللہو ناغی مخلوق لور کریو دا کار بس دا خنو دا نوی چه دا خو مخلوق دے او اللہ خالق دے دا اللہو دا مخلوق منز کے منگ فرقو پی جنو نو انکار دا اللہ دا توحید نے کریو چا اللہ یو نو من لے اس پدی منگا آیاتو نرالو سورت آرافو گو رہے اس اس وجہ دا شرک داوا او یا ایم آیت دو صورت آراف ستر قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہو اتم سپارا صورت آراف حود علیہ السلام چکل قوم تا بیان کئی قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الان غیرو ازما قوما یو اللہ منی یو توحید منی عبادت دیو اللہ توحید من مالکم من الان غیرو نشده تاوز پارا حاجت روا بید اللہ نا نو اویائیم آیات کیوں گو رہے بیا قوم تصوی قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہو آیات من تراغلے دیر پارا چمنگا توحید من دا اللہ اکی آوازے لنعبد اللہ منگا عبادتو کد اللہ ذکر ابن عباس جلان ہو مانا کلی دا چکل لفظ دا عبادت قرآن کے راغے نو پا مانا دا یو والی سر بئی ذکر عبادت خود مکی مشرکانو کاؤ لکا اس چھے منگو ہوئی گا نا منزونا روجے حجونا جمعتونا عرصے جرو خو اللہ یو نو مانا لے دیر پارا چھے منگا عبادت خود اللہ وحدو اکی آوازی منگ دا یو اللہ عبادت کو وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا او پریدو منگ آغا مددگاران چرا بلل با زمنگ مشرانو زمنگ پلارو نکو چه چاہتا چگه والی آمنگ پریدو مصم ہوئی علیکہ دا زمنگ پلارو نکو بچی عورت لل دا غلطو آغا ناکار خلوکو زر بداوی وحضو خونیم چه آغا ناکار خلوکو زر تاتا دا دیده خیم چلو قرآن قیدره ولی قرآن غلط تے قرآن دا مضمون غلط تیتا تا خیم چه صرف عقیدہ پا اللہ جوڑا کا ولی زمانگ مشران پا کفر تلیو وادا آگئی اللہ پوشا وادا پوشا دا آگئی حساب نکم دتا سی حساب کم دا آگئی پا موسیٰ علیہ السلام بانی سوال کرے فیرون با ایمانا ہاں سورتا ہوئی وما بالو القرون نولا سو حالت دا پیڑو اولنو زمانگ پلارونی کا سنگت تلیو مقصد ادا د فرعون چې دی بوې غلطو زم شو ګوره ما زموږ مشرانو ته غلط وایو نو ته خود خود غلط وایو تا ته ومه وایي ولځکه زمونږ پلاړو نیکه په غلطه او زمونږ سان په غلطه او ما بال القرون الاولى طه کی براشي نو موسی علی السلام خسته جواب ورکړ دا سا جواب دی تب ورته قال علمها عند ربي في كتاب علم داغه زما طرف سره دي په کتاب کې لا ها لا يذل ربي ولا ينسى اخطا کینه او داغه نه یې ناراضي هغه پوښه او پوښه هغه پوښ سي سره کړی زه داغه خبره نکوم زستا خبره کوم چې دا خبره کې نو قران نه دي غلطه خبره کړی دا زه قران خبره کوم علم ها عند ربي في كتاب نو قالو اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا او پریدو من اغا مدرگاران چرا بلن با زمن مشرانو زمن پلانو نیکو چه بول روانو اغا منگ پریدو نظر نیاز بیداغی پنم کو امنگ پریدو چه کل بدا سه یو میاش نوی که دنو زمنگ بابا جی بجه کم دنو دفلانی زیارت پنم بانی یو چره راو زمین زبحا که منگ ماغا سکو که نا واتک راشا دلته زمنګ ملګریو دوستانو غریبانان نه پویوا چې زمبر لومبه د تعالم ناغه غریبانان په زما ډیر مخالفو ځکه امیانو چاو ته سیدا څخه خبره نه وکړي ناغه به چیرې واغسته دا درسن کې بسره د بچو د خزو روان شو کاکا سیدله اته به چیرې پرې هو دو یاو مالال کو بیا به واپس راځو چا پیړه به وګرځي درسونه الحمدلله زما واورېدو هغه ډېر جنل ورو ته میو باسي او باز نو مې چې تاسو په دې دراته وای نو اتم څو خوراک کاو مونږ شه بس مو غوړ سېدو چا تم چلې پرې هو د کنه کاکا صاحب کې مونږ وای چې بس دې نو بس مونږه بس داسې شو چې بس مونږه جنتیان شو مونږ ته سبا چې مونږ جون جهنم ته ځو کوم دوزخ ته ځو کوم جنت ته ځو اخرین او مونږ چې مونږ خبر نو نو قران نه خبر نو قران نه خل خبر که هاذا بلاغ للناس ذا خلق ته اور سوات خل خبر شي باشه کسو خلق نه سميږي په قران سميږي ها ونظر ما كان يعبد زما ختم شپوا مخکني خبره نظام پور د علاقې یو سړی راغې سکون نو کړو دنګ باري وا سړی وخت دیر شپیا نه راغره نه را به تکړه دې په یادو زمنګ دا درس به ورېدو پر ریډیو باندې نوراغه ختم شپو ازان سره ډیر سوغات مغاتم وروړو د خوشاله نړۍ ها ما ته ویل ته کی با مودي صاحب کمځي کیره مې کم مودي صاحب ته چا درس به کا عبد الواحد استاد ما ور خیر او یاد د خپل دو پرمان درس موږ دا ټول درس واورې د دوره کې او چې زو سم ملاقات وکم ما یې بس ما ته ګورنه وینا راته خو شاګرد به مال بس دا سی وای شاګرد کو استاد بیا غزه ما وینا چې درس با را خلاص چا پیرا کلوز یخ خپل کړ مشر سړې ځان سره جو کړ پجلا پجلا پجلا یو شبل هغه کې ویلو مو صحي او جلال ما یو له خیر دی او در دې ګوندونه اخلاص کړو ډېر ګوندونه دې مو دې سي اخلاص کړو هم او دې باز خلکو ته دې رد بدوي می خیر دی نه نه نه نه وي منګه عمر تبا کړې زموږ زندگی تبا کړې وا کمنګ استاد درس د قران نه ورېدلې بس موږ ټول مردغه سره چارې کې روانو تللی وو او زمما کور والا بیمارو د خپو تکلیف ورته هر هفته کې واغه ما بو تکا کاسبل ما به ګاړې را واستې ده نو چرته با په وګونو شوی یا بو ته چا ویلې یا خپل چرته کور کې ریډیو پروته هغه به راغسه چې به تاو کړی نو استاد ته आवाज پیرا غلې هغه یې ټیم نوٹ کړو هغه ټیم باندې باغې راغسته او استاد درس به ورېده به وخت ختم تابه اعلان وکړه ماته وی چې دا خامخا به ختم ده نو چې دوه هفته تیر شوې نو ما ورته وی چې یره غالبا هفته نه خو سیوا ټیم وشو او ته ماته نه وی چې کاکا سیب لزو خپل خشي وی غالبا لکه زه خو به هر هفته کې ما ګر راز ما واغه وته علاج وکړه کاکا سیب علاج وته وی ماته وی چې نه په خیره په خینه نه خوښ بنو زه وی ما چوره وې باس موږ چې ستړي دي پاره تم مافي غواړه د الله نه زو مافي غواړه موږ نه پویو وې ما چې ولې سچره شوی وې چې یو مودي صاحب درس موږ اورو د قران او د قران دا موږ ډېر غلط کار کړی چې موږ بدلو د الله دربار ته ندو د مخلوق په قبر باندې مثال اول ته خاورې مرغسته په خو باندې موږ مګلې کانی مرغسته په خو باندې موږ دا موږ صحیح کار کاو خیر خو غې په اکرم ماته وچ ته عمر سره کې نه چې کله فارغې سکول نه چوټي او دا درس اوره نو هغه خو بالکل داسې د کړي دا کنه چې بالکل مخلوې پټه کوالي دي خو الحمدلله دا غې په وجه زمام الله تعالی نصیب کړه او ساته ختم شو بیا لاړې غریب ډیر زیات نو خلق نا پوهې باځي او باځي خلق په زیدي زړه ډیر کمی ونظر ما کان یعبدو آباؤنا او پریدوم ویمنگ تا بخلقو وی چه پلان نکسی کری آگے پسی زی ونظر ما کان یعبدو آباؤنا او پریدوم آغا مدرگارا چرا بلل باز من مشرانو فاتنا بماتا ایدونا او سمو جزا من پلان نکسی کری من آغا من لکافیری واچه قرآن سویری آغا من لکافیری فاتنا بماتا ایدونا ان کنت من الصالحین زما شمو ما ده چه ده آیات تراشم ما تا ده شیخ سی واوا کیا مکتا ادریگی گانای بوی نو ده اتری پا غالا یو سوزکی و استاد بو تو منگوی ده که چه غالا تیز بو دیر مشر سره و خپل بیگ بور سره و او ده آغا سره بخپل تیپ و او خپل کسط بور سره و او سر تیپونو پو خوانی نیشنم از لرگی او ده غالا سره پرو تو نو ده سما شمانو زیاد اللہ و نیاد یا لغم دیدن بکی دیش خو نو دا دی اتری پا غالا اغا دا کسط لگولی و دا شیخ القرآن سے او دی خلقو با چکے کولی دا گولی جیو چکے کئی که نا اتری پا غالا زنان سو مغوش چپا کم حالت کیوں ما چکے شیوی و کنوی شیوی خدا اتری پا غالا گرم پرتا ہو دا او دا ٹیپ لگی دلی ہو او دا آیات زمان پھوکو گونو بانے ہو لگی دا شیخ صاحب اللہ دی پی رحمتو نوری قالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبدو آباؤنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین نور عثمان صلی اللہ علیہ وسلم دا معلومات نہیں سچے مخی پس کم آیات ویلی عروس تو صرف دی آیات تا زمانی توجہ دا آدھا خلی لیر مذرہ مذرہ کرا اللہ دی پی رحمتو نوری دا شرق پا تردید و پرد بیلیر کوشش کاؤ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونزل ما كان يعبد اباؤنا ازمالم به ملاقات رسول کالو خان په پل باندې شو کالو خان افس امرا اوسته او الله دې غریق الرحمت کی ته د الله دربار کی پیش دی حاضر ځان سره جوخ کلم سما پلار ته رضا دي بچي ري ويا وجود واو ته قضا سره جوخ کلم او په شای د برا کو وزار الله دې عالم کا الله دې دین کاروالي د نیکانو خلقو دعا غسل دا سبب در رحمت الله ګرځي دا هغه دعا وا قالو اجیتنا لنعبد الله وحده نن مونږه علما په څه خبره حقانی علما او نخيره والي تباب شي دا غنه دعاګانې غسل غواړي ونظر ما کان یعبدو اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصالحین زما اوسم چې خخ علما ز خپل بچی غیله بوزم ها سوره د پاکستان زلم د اشاعت دول علماء ما خپل بچي اغه سره ملاو کړی دي ها پندې کی زمن مرکزی اجلاس ولول علماء راغلو او ما خپل بچي اغه له بوتلو دا لنګ چې کم دې کې خا عالمي نو خپل بچي میرا دعا اوته کی ها د دعاګانو ډلوي اثر وی ولا ظلم کان یعبدو اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصالحين وحده بان خبر من دی والله عبادت کو دا وحده زال سر اولی کا اوش میرا شپک زید دا اوس خیم انشاء الله وحده ایک आवाज دالنګ سورتی بنی اسرائیل ګوره تاسو سورتی بنی اسرائیل وایذا ذکرت ربک یو شپک شپیتا شپک سلوی خیال چیالیس پنزل لسم سپارا سورت بنی اسرائیل آیات نمبر چیالیس وَإِذَا مَنْ دَ آیات وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلا چیات کی تخ پر رب پا قرآن کے ایک آوازے اس مشرک تا گو رہا وَحْدَهُ ایک آوازے چی اور سجی موارده یو اللہ مخلوق ندے پیر او فقیر نه ده داتا او گنجو عزت جی بابا نه ده کاکا سی بو پیر سی نه ده نو مشرک بس گئی ولو علی ادبارهم نفورا گرزی بده په خپل شاګانو باندې نفورا نفرت کوونکی زمړه بد خبره یاد نه ده ارسه یو الله کې دا کاغدا بابا ګان چی دي دا واتا ما جوړ کړی دي نو والله علی ادبارهم نفورا وګرځیده په خپل شاګانو باندې نفورا نفرت کوونکی د دې مسلې نه به یو والے نه مني ودا ارسه یو الله کې سر والله علی ادبارهم نفورا سورتی زمر گوری تاسو 45 نمبر آیت دو سورتی زمر 15 سلویخ سلیلشتم سپارا سورتی زمر آیات نمبر 15 سلویخ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ دا چې ته سم کین بیا پته لګی ها اجه ته سم توحید مسله غځه کې کین بیا ته خلق بل فیر بوج بیا او ځانه نو ولې مړه دا شر جوړي دا فساد جوړي دا فسادی دی پلان یو استاد واول چې خوږی خوږی مسلې کې از د خلقو زلونو کې لار پیدا کړي ها خوږی خوږی مسلې خرچاله ورزي ته قرآن دا توحید مسله بیان کړي اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ کلا چې یادېږي الله وحده ایکي आवाज دا مسله توحید زکه او دا په بہادری سره کوي مخلوق ته خلق خبر شي غریبانا نا خبر دي وایزا ذکر الله وحده اسما عزت کلا چې یادېږي الله ایکي आवाज قران کې چې یو الله ارسکه نمونه والا فلانه فلانه سنشي کولی یو الله ارسکه نو اسما عزت قلوب الذين تنشي زلونا دا کسانو چې مان وروړي پاخیرت او وروړ بس نه بس کې دا او دې چټلي دا سره کې دا شیطان د یدنه کنه کار کوي او وروړي به دا سه اشما عزت قلوب الذين لا يؤمنون تنشي زلونا دا کسانو چې مان وروړي پاخیرت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کلا چې یاد کړي آکسان چې بيد الله نه دي الله نه سیوا نور مخلوق یاد کړي شازر جی بابا د میزایل ذمہ وار دي د سمندر ذمہ وار دي د دریاب ټینګولو ذمہ وار دي اره کاغه لوی دریابونه چې راغلي وځي او به په خپل ډوبو غریبو بیا خو نه خپل ځان بچ کو او نه هغه سیلاب روکاو کو روکاو کړی بیا ار سړکو شمشو تمریز بابا د ملتان باندې یو نظام ورکته کړی دی ځکه ګلمی دا وای وای مړه داسې کرامتونه دا اوس وای سړیا زاهم یستبشرون ناګه وی دی خوشاله واه واه مړه مسالې اوسې کرامتونه بیان کرشمی بیان کړ دا مولي سے وای سړیا او چې توحید کله بیانې نو بس اشما عزت قلوب الذين ها شرکیات او ناکار خرافات بیانوه خلک به خوشاله خود توحید مسله چې بیانې نو اشما عزت قلوب الذين دا ته خیال کاوه غوړې ها دا رنگی سورته مؤمن کې دوه ځای راځي وحده وحده ایکي आवाज یو آیات بار وګوره دولسم ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم دارنګي به تاسو په جهنم کې شاندار اذا دعي الله کله با چرو بل انشاء الله وحده ایکي आवाज چې تاسو زي موارد یو الله نو کفرتم تاسو به کفر کاو الله عذاب کی بزکه اوسو کافر او تبوي چې کله با زم په تربان دي ها دعوت پیشو نو تاسو به انکار کاو کفرتم و ان یشرک به تؤمنو او کذا ما سبب بل سوک برخدار شو پیرو فقیر تاسو به مان او ما ټیک دی کنه اخله کلا شي کو نزی و ان یشرک به تؤمنو تاسو به مان اوس منی کذا الله سره د الله په صفاتونو کې مخلوق برخدار کی ابل دافع سیبو یو سړی راغی وځو ډیر صحرا باندې چا داوا وکړه ها دا په سیمنا سه موجود ته پوسې بیا وګه خیر موږ باید دا چې موږ کنه ما دا ما وی کماله پد چې ستاسو دومره ګندا کیدره ما ستا چې نسخه له خصوص وکړو ما چې مو ته راشه وي دنه تلې درو پدې خبره کې راته وي هغه خو وی چې استاد یې پدې خبره زما خوشاله شي بیا ما پوه یک ما دا خبره غلطه ده و چې را باندې استاد دا وکړه دولس لکه قرضدارې شو په بهر حال خو ما یې اخلاصې نه کیږي لالم زیارت ته اته مې ټیکا واغستا شیخ بابا کې کې ناستې دم اته نږدې دي شیخ بابا کې کوړګې کې ناس مخه به غما ډیوټي را تا واده شو ما وی چې یرا بس د دې د اخلاصې بغیر بل دې ته نشته او بس مال زه خبرم مال نور دې سکو یو سره راغې مال چکرا کا چکرا کا ته 2 لک روپو چې په دې باندې داو کا وا غي ما وی چې بس کې خیر 2 لک روپې خو راته ملاو شو 200 لکو کې 2 لک روپې بلالې شي نو څه 900 کم بیا داسې راشي نو زدا روپې به لالم چک مې وا چې ضروري کلی شاري بین ته چکرې سیاو پیسې مې روخ کړي وې قرضدار په څه ګرځیدم قرضدار مال مخله ملاو نشو بهر حال هغه پیسې مې هغه بلکې استواله کړی بیا ناستو ما دیګي قرضدار زماره چې زمنګ پیسې وې ما سوالو کچې شیخ بابا ها چې څنګه به پیسې یو سیر دې یاد کې یو بدماش چه دا اغد و اجره نا سوک نشوخ کده نو شیخ بابا زب استاد زیارت نا ما سنگ دا خلقو باسی بس آغا دعا چه نوکره آکسانوی باس بس بس زوا پشت منگتان نبوزو بس فلا شکو ته محزان مداس و کفریات و شرکیات اگه گئی ما دا که دا غلط ره ہوئی نوی دا ما گورو میں پورا کاو اگر پس ره ما دے خوانه دے منتلے مو کو صفه خبره کو کنه ما مو ته زمانه په کې سره ولا ما خبره غمو خلوص کو به مزه وکو مې الته اوسیدل الته خراس کا کول الته عبادت کول دا شرک او کفر دی ویو د جمعات کې مې جمعات الته داخل کو جوړ کړي دا زیارت ته اپ دربارونو کې منځونه کو اوس حواله خیر انشاء الله دې کتابونو کې خیر ها مجموعۃ الفتاوی دې نه چې په زیارتونو کې منځونه کول دعاګانې غوښتل زان لا دا څنګه دی جایز یو که جایز نه دی ما او ته مې دا شی ناروا دی ته کوم کار وکړې پاره ته وبو باسا او آل تبقت انکې نه پدې عقیده باندې دا د خلکو ای یو شرک به تؤمنو کله الله سبب برخدار پیدا شه نو تؤمنو تاسو به مان او سیم منی زمون خبره څوک نه منی کده قران نه او که خلکو ته غلطه خبره کوي هغه منی د دې سورته مؤمن اخر ګوره تاسو آیات نمبر 84 فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده باندې خبره واه وحده ایک یوازې هر کله چې دې کلی د زمنګ عذاب نو وای مونږ ایمان نه ولې پالا ایک یوازې چې کله عذاب ویني کله نبی یا الله ته یوازې وکفرنا بما كنا ابي مشرکین او موږ انکار کو پاغه مدرګارانو چومنګا بي د الله سره مشرکین شرک جوړونګي برخدار جوړونګي الله چې موږ تاسو سره برخدار کړو موږ غو انکار کو تا یواز منو خدا کله وي راو باسنا چې زما عذاب کړی وي نه چې زما عذاب نه لیدل او شیخ بابا ذمہوار دی کنه فلانې ذمہوار دی دارنګي سورته ممتحنه سلورم آیاتو ګورې سورته ممتحنه سلورم آیات دا د خلکو ډوره ګندا قائد دی قران د عقیده خې سلورم آیات اتوشتمه سپاره سورته ممتحنه آیات نمبر 4 قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقوم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان نورو په لایق یوازې چې تاسو سو پورې په لایق یوازې ایمان نه درولې نو زمنګ او تاسو منځ کې به دښمنی وي نو دا شرک داغي هم مشرکان شوی په سبانیو چې الله د مخلوق نه جدا کړي نو الله یو نو منلې اوس موږ دا خیو چې شرک سبب در ډیرو نقصانونو دی ګوریا ساده دا سره وډی گئی شرک او کفر سبب د حبط الاعمال له شرک او د کفر په وجه د انسان عمل بربادیږي ښا چې څوک شرک او کفر کوي عمل تباہ دی اوف ایره دی وګوره سورتی انعام 88 نمبر آیت اتاتیا شرک او کفر سبب د حبط الاعمال 88 نمبر آیت د سورته انعام او پارا ذالک هد الله یهدی بی میشا ذالک هد الله یهدی بی میشا او من عباده ولو اشرکو لحبتانو ولو اشرکو کشر کروے بر فرض و تقدیر دے پیغمبرانو انبیاء خو شرک نہ کئی اخو پاک دی خو بر فرض و تقدیر کچر انبیاء شرک کروے اللہ وی لحبتو عنہم ما کانو یعملون نبرباد شیبو ددینا آغاچ دیکھ ممل کئی د شرک په وجه د انسان عمل بربادیږي اے چې د پیغمبر عمل شرک ته نه ودرېږي نو زما ساو ته ودرېږي لحبتا عنهم ما كانوا يعملون سورته زمر ګوره تاسو 65 نمبر آیت ده سریشتمه سپارا سورته زمر ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تاکي حکم شوه پیغمبر اتا تا اوا کسانو دا جستانه پخاو پدې نو ته حکم کله لئن اشركت کچرته شرک کوتا بالفرض و تقدیر تا شرک کړي وي لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ مُخَامَخَا برباد شوه و استاد ټول عمل دنیا کې وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا وی بطور تاوانیانونا شرک دا سی یو محلک سیز دے چه دا شرک پوجه دا انسان عمل لپاتی گی کاغا دیر منزونه کری گورا داغا مشرکینو منزونه تباشو داغا مشرکینو حجونه تباشو داغا مشرکینو دا حجانو آغا خدمتونه تباشو دا مشرکانو جمعتونه جوړول دا غیر دعا گانی دا غیر آمدد سید اللہ دا پارا عرص تبا و برباد سو دا سو وجنا دا شرک دا وجنا لحبتانو ما کانو یعملون دا رنگی سورت محمد گوری تاسو سورت محمد لنبی آیات کم رازی سورت محمد الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم آكسان چاہے کفر کو فقران بانے پا توحید او بنشو دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دننا أضل أعمالهم نو برباد کری اللہ دا غی عملنا عملی برباد دے دارنگی اور پسیو گوری آیات نمبر 32 دو دیر سمایات دی صورت محمد گوری ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ها بشکا چ کافران او خلق چ بندي خلق د الله د کتاب په خپل بندي او خلاف د پیغمبر د سنتو پس دا غنا چکار شواغی تا سنت طریقا نو لی زر اللہ شیعات چوی اللہ وی ما تا نقصان نشی رسولے ہون خو سیحو بیتو آمالهم زردے چی برباد بکی اللہ دا غی عملنا پس سبب دا شرک باندی پس سبب دا نافرمانی دا پیغمبر باندی کفریو کو کفرو وصدو وشاق الرسولا وسیح بیتو آمالهم او سنی روڑے سن زردے زردے چدا غی عمل برباد دے ناموہ چا عمل سیدے او کسی نی دیو یا لکا تکبیدو لا لا لا اللہ اکبر لا لا مندن لال ظالم مقبول مندن لال تو تکبیدو لا غم کر دل مندن لال یو سری عقید یا علی مدد دا یو سری عقید یا غوش عظم دستگیر دا او تیوی اللہ اکبر پاغ پسی نو دا غق پل منزو نشو و سیوح بی تو عمالام نستاو منزو مصرو نشو من چطا شوی تکبیدو لا غم کئی اور سر علی منز غم نکئی سبب یې خلکو ته خلاف پیغمبر کوي وسيحبط اعمالهم دویم سزا د شرک سزا د شرک سزا یو د شرک سزا دادا چې الله مشرک ته بخنه نه کوي سوره نساء 48 نمبر آیات ګورئ اتصل وختم آیات ان الله لا یغفر ایشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مشرک ته الله بخنه نه کوي بغیر توبه اتسلوي اختمايات او 116 نمبر آیات د مشرک سزا سره معافي نه کول بغیر توبه معافي نکي لا يغفرو دوی مسزا د مشرک دادا همیشہ جہنم تبزی جہنم همیشہ جہنم دے داغا سورۃ مائدہ انه دعویا نمبر یاد سورۃ مائدہ انه من یشرک باللہ فقد حرم الله علیہ الجنہ یقینا شان دادے چاچ شرک کو دا اللہ سلام د مشرک سزا بخنا نکید لغتا بغیر توبہ د مشرک سزا جهنم دے انه من یشرک بالله چاچ شرک کو د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه تو تاکي حرام کړ الله باغ باندې جنت او جهنم دې زیدا غد جهنم دارنګي سزا د مشرک سزا سوره حج 31 نمبر آیات وګورئ سوره حج كونوا حنفاء لله غير مشركين به سورة حج آيات نمبر 31 واللسم پارا حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فَتَغْتَ بُوتْفِ اَوْتَوِي بِرِّهُ فِي مَكَانٍ سَحِيب چاچ شرکو کو دا اللہ سر دا اللہ پا صفتنوں کی دا اللہ سر مخلوق برخدار کدا اللہ پا صفتنوں کی گویا کی دے پریود برنا فَتَغْتَ بُوتْفِ اِرْ بسمی بسمی کو دلر مارغانو پا ہوا کی آگار روانو اگر غونو کې ورغړې ده لال زړه زړه کې اکسیډنٹ وشو یو کنده کې بل کنده کې پریواته ده او هغه جوسیو پر سي دی او سوا مارغان رالل او دا هغه د سر د پاسه ټنګي وای کنه او مخ او مخ کې ته هغه وخت تختې و مشرک تباش وی چلالې کله چې لال شي د زیارت ته نو بسمی بسمی کې مارغان منجورانو سو ته ټوپې تختې سو په واسکټ کې لاس یې مال ابرغا سو کوی مال ابرغا داتا سے دربار تتللو اته من ګجراواله کې طالبانو طالبانو هی دغه سے زمنګ یو استاد او هغه س کتاب وللی ملګری منګلارو هغه راځي ته د داتا سے تماشا کو ما چې لاو شو ما ته مې ده مکمل لاو شو چې دا سه حالات دي خلکو منګ اوریدلو وې دا سے سونه په خلک چڑاوي غرزي چې په پورو باندې دا سونه خلک راغونډي پولی نه پوله دا چې کلی کې په خلک دا وګړه دی خوا کوي اترې طرف ته ګونا په دې ګونا باندې دا پیسې دا چې قبر نه داتا سه نه راغونډي ګونا باندې ډېر زیات دولت دي خلک په گزاري سونه پیسې دولت دي ا پیسې هو واقعي چې مونږ دي زیات دي خلق خدا سے بڑا غصے او بوجو کے بے چولے پہ کولے وے دس پاغا وقت کے تقریبا دشل دوشتو کالو خبر دا چھو اس بلا کم حالتی تو چمنگ نزدیشو نفوراً بھائی پیزا روبا سے یا بھائی مالا پیزا مالا پیسے یا ما دیکھو اکھے گئے ویلے نا گوڑے ما داخو یار اسیا خبر پتک تو وہ ہوتوے وہاں نا دا پیزا لم نا خبری گویا حدل تا وہ پیزا پیسے راکے مخ کی چوزو نبیا وہ چھتا دا پیسے راکے ما داخو یار پتک تو وہ ہوتوے ما داخو منگ بسمی بسمی بگی مشرک لال بسمی بسمی شا درگاہو مزیارتو نو باندے عمل تباش پخپلا پیسے تباش وے اوی شیغل پلاس رانے ہیں او تاوی بیر ریو فی مکان سیق آیاو گردی در راوا پا غزے جو دنگی گی دا با روانی بسمی بسمی گا روانی بادو کرما شلا اتوار برا شکلا خلی با مروانی دا فلانو بلان زیارت تزمو خالی بابا لزمو تولیر بابا لزمو نوی بابا لزمو دا بابا گانو لانی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی وی زبد دی زینا پیادت لمزک ٹانگی را بانی بندی نوزی اوزل دی تولیری دی حانزی که زر ٹانگی که سور شم نو زنانا شا تا کین آستی دی نو آیو زنانا بلی تا ہوئی چه خوال چرت تلی وی و چرت تلی شو سا وی زمک کی ناس مزی پی جاندلی نو مزک اخو بدا سے کردی دا کرا توڑ جامی کرا خچا پی جاند وې خوارې مخکې به بابا په نامه راوتی دو نو زه خپل مزار کې یو خدای خو په وګرځیدو چې زیارت ته ځو اوس په پیرې پیدا شوه چې خوري وی خوخ کی زیارتونو نه اوس هم نه کړو سلیم نه پریری شیخ صاحب وې ما وی چې زما دې وی خطلې تانګه کې ما په سخیری دي په بازار کې ما په سخیری دي ما هو د خلکو خیرخواهی خبره کړو ما په خوایي نه وکړې ما وی آو زما ارزه ما پسې خیری دي رښتیا خبره چې صحیح کار کې نو ارزه کې بتا پسې رد بدو یو خیری بدل پسې کوي خدای دې داسې کې خدای دې ویو کې شری دې د شر خبره کوي د فساد خبره کوي دا څه د فساد دی د قران د منځ خبره دي چې انبیاء علی مسالم په دې سور زور لو ګولیو آل لقمان حکیم ته وګوره لقمان رواه وی تاسو د شرک سزا لقمان حکیم قل بچی ته بیانې یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم نو شرک سبب دو ظلم گرزی شرک سبب دو لوی ظلم گرزی یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم تیال لسم آیات دو سورۃ لقمان یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم او بچیا شرک منکوا شرک دانو چې د پوت تسجیده وکا شرک فتاوا علماء بلد الحرم ازمانه پادشوا اب ان شاء الله تاسو پر از بیا ده دا یو کتاب دی مجموعه فتاوا د چارا د شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه رحمه الله دا کتاب داغه فتاوا دا 37 جلد کې را ده او در جلے کے طول ما سلام موجود را الحمدللہ پدی کی دا سیم جلے پاتے لے گیتا تیس جلے پدی دروشتم جل کے 224 صفحہ کی دیلی کی 224 صفحہ زان سر اولی کئی 224 دیسی دی کی پدی 224 کے وز زخم چې د 224 صفحه کې سره نقل کړی دي مونږ هم خبر شو دا غینا ډیره خسته خبره کوي او وي فقد اتفق ائمه المسلمین علی انه ليس من دین الاسلام ان تخص بالصلاه او دعاء او غیر ذلك وَأَمَّا مَشَاهِدُ الْقُبُورُ تقبون بارہ کی خبر ہے کہ وہ پتا کہ اتفاق دے دو تمامی مسلمانانو پدے چن دے دو دینی اسلام نا خاص قول دو قبر پو منسرا او پو دعا سرا یا پو نور سی زنو سرا چتک کاری رکھ لی او خوری او پزان مگی او سٹے وَمَنْ ظَنَّا أَنَّ الصَّلَاةَ وَالدُّعَاءَ وَالذِّكْرَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَدْ كَفَرَ ما تر کچا ته لکه به وګورې ځان نه زنه ما د پنځه پیغانو خبرې د نن نه نه اتسوا کاله ما کې د دنیا نه تیر شوه وې د هغه سوچ د هغه خیال او ګمان دا راغی چې بشک منزنا ان الصلاه او دعا او دعاګانی او ذکر او ذکرونه فیها پدې مبارکه پدې دربار کې افضل او غردی من هود دینه فی المساجد په جمعاتونو کې د جمعات نه الته دعا ثواب ډیر دی د جمعات نه ها په دربار کې ذکر ثواب زیات دی فقد کفران دا د کفر کی دره د کافر دی دا د شیخ بابا کی ناس ما چلو خلا ما دوی می چلی باز ظالم عمل لا تباشی فقد کفر او بیا سوی اولائک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا بصره نبی اولی کیدا کار بالکل کلا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام و اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فی تلك التصاویر اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه کلا چې مرشو په دې خلقو کې یو سړی نیک او جوړ کړ دې خلقو په قبر داغه مسجد ان جماعت قبر سره جماعت جوړ کا په مقبره کې جماعت اسه مقبره دا قبر ده خاصه ترکبان نه چاپه الگ زید سجده ده پال جوړ کا وصوروا فيه تلك التصاوير او دا وهم راشي شکرونه پای کې داغه مجسمه جوړ کړی نو اولائک اشرار الخلق نو دا بدترین د مخلوق به عند الله پرز الله ایوم القیامه فورز قیامت کې دا بدترین خلقی ها نبی او فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك الله نبی اسوې اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا دا بل یو کتاب ده د امدغه فتاوا ده مجموعۃ الفتاوا دا سم جلې اول سم جل وګوره 17 جل اول سم جل پر اول سم جل کې سلور سوا او 71 صفه کیری کی 471 صفه وای ته ځان عالم دی مړه ما هم په دلیل پښکو ته چا خواخه د ملي نه ملي فهم منل نه دي پوه شو 471 صفه ته به خلقو ته صفوار سیس خې دلیل به وته خې بیا د خلکو په خا د کمنی او کله منی وروړه په تا ما منن لري ها او ما او تا خودلی و ما علینا الا البلا 471 صفه ها پدې کې دا ځانلو ګوره ته فراتری بیا ځانلو لیکي دي وای و اما زیارت القبور الانبیاء والصالحین لاجل طلب الحاجات منهم او دعائهم او الاتصام بهم على الله او ظن ان الدعاء والصلاة عند قبورهم افضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدع باتفاق ائمه المسلمين ولم يكن احد من الصحابه يفعل ذلك وای ارچه زیارتنا قبرنا د انبیاء علیه السلام او د نیکانو د طلب کولو د حاجتونو دا غینا یا دعا غوختل دا یا قسمونه پا غی غوختل په الله خدا غی سرا یا ګمان دا غی چې دعا منزنا د قبرونو سره غوردی د جمعاتونو د کورونو نا نفعاز زلال و شرک و بدع باتفاق ائمه المسلمین دا گمراهی دا دا شرک دے دا بدعت دے په اتفاق د تمامي مسلمانانو دا وي ها پوښ ته به نور خېخه خبري کړی الله دې رحمت نورې سخه سخه کتابونو علماء پرې خودي دی ها زمونږ سترګو روخانه کړی دي دا دنګه فتاوا دا چې کم د حرم فتاوا دا اوس شایشه دی مخکې راځي خو چې د هر یو امام او خطیب راځي د کعبه داغه فتوا دا په خاني اوس او داغه دا فتوا کړی دا په دې کې داغه نماز حواله لیکلی دي سوال په شوه دی حزمایي رحمت الله سمزه وهم 154 صفحه کې اغلی کړی ها نزلونا او دعاگان دا دا شرک اقیده نوی من نظر لغیر اللہ او زبح لغیر اللہ او دعا لغیر اللہ فی ما ورائی الاسباب العادیا کا دعا لشفاء مریض او لعطائی ذریا او لداء غائب لتفریج قربت او میت لدفع بلاء او طاف بالقبور او شد الرعال شیم نبیا ذکر کئی ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا اكبر لا تصح صلاته في نفسه فلا يجوز الاهتمام به في الصلاه ولا تصح الصلاه وراءه لشركه اشتهب يا اوجه داس خلق واقدي گندري چاغد بل چا پنوم باندې نظر پیش کئ منقت پیش کئ دعا د اغن غوالي بغیر د اسباب زاريونا چیا اللہ زما دا بیمار صحیح کا اے دعا دا اللہ نا غوالی خود قبر سر غوالی چی دا دپو وسیر باندی او یا باج خلق دا قبر نا غوالی چی اے ولی زتال راغلی ما ستاپ و جزما دا بیمار علاجو کا مال بچے را کا یا زما مصیبت لرکا یا نور دا غصی کہو نگی نفوہو و مشرکن نو دا کس مشرک دے شرکن اکبر پا شرک اکبر سرا لا تصح الصلاه دا غمند سنسی کیږي نا فتاوی بلد الحرم سبب خیم انشاء الله سبا خیم پورا داستان فلا يجوز الاهتمام نو دا سے خلق پس مسکول جائز ني ولا تصح الصلاه نسی کیږي من لورا او رستو دا غنا ول للشرک د وجد شرک دا غنا پکا چې منګه ځان بو یو په دې زونه باندې بیا په سوال شوی دی جماعت معینه فی الباکستان تسمى البرلویہ و باعتقادهم و بالصلاة خلفهم دا غی عقیدی او باغی پس منس کول څنګه دی ها خسته جوابونه به فتاوی علماء بلد الحرم کړی دی ها الاعتقاد بان الرسول علیه الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر خاصۃ بعد صلاۃ الجمعہ مباشرہ کار راجی پیغمبر دویم الاعتقاد بان الرسول علیه افضل الصلاۃ والسلام الشفیع بیا ذکر کئ دریم یعتقدون بالاولیاء واصحاب القبور ويصلون عندهم طالبین منهم قضاء الحاجه چا عقیده دا دا چې قبر سلام منزنه کئ حاجتونه غواړي ها دا ټول بیا ذکر کئ وېدې ټول نو رستو بیا غوي چې دا چې خلقو عقیده دا سری مل حکم شرعي وبالصلاه خلفهم سده حکم شرعي موس کول دا چې خلقو پس شاته وي من هاذه استفاته لا تجوز الصلاه خلفه دا چې پتونو وال خلقو پس منو سنه جائز نه ده ولا تصحو نشيږي موږ لا پکار دای چې د خپل منزون اسلام کو د خپل ځانونو اسلام کو موخو زما په سر باندې سړی لګری تا خدا کتابونو حواله خیمه خو مونږو چستاسو زمنګا عبادتونه سي شروع را تخپل سوچو کا کتابونو د حرم وګورا د عربستان وګورا د لولو خلقو سیانت اللسان محمد بشیر شاه سوالی د هندستان عالم دی اغم د تاسو به خیر انشاء الله سیادت اللسان نوم ځان سوري کوي محمد بشیر شاه سوانی علی هندی د دیوبند عالم دی 212 صفحه کې غلی کلی دی هغه وای ای یقول عند قبر نبین مال خلق مال شر خدا دې چې بده سجده کوا دا وسګورا شر دې ته وای علما ای یقول عند قبر نبین او صالح یا سیدی فلان چد قبر د نبی سره ولاله یا د قبر د یو نیک بند سره ولاله او فلانیا ادعو الله لی دعا او غل زما د پاره د الله نا زما د پاره ای ولی ته دعا او غلا یو دیم ای یقول عند قبر نبی نو صالح یا سیدی قبر د بندا یا د قبر د پیغمبر سره ولاله او یا سیدی فلان او زما مشرا او پیر او داتا او فلانی افلانی نمونو تعالی کنا اشف مریضی زما بیمار زما پلار بیمار دے شفا و لور کا زما خز بیمار دا شفا و علاج او کا وکشفانی قربتی او لرک زمان زمان مصیبت وغیر ذالک او دن علاوہ وازا شرکن جلیون دا کارا شرک دے و دا خلق نکی روان دے زیارت دونو بانے پتر باونو پڑ مخی خلق پروت تے اے زیارت ولی زتال راغل امام زستا ندالا آنا ستا پوسی دا سوال کوم تے زمان بیمار سی کا ما جوڑ کا مال خزانے را کا دریم طریقے دارا ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبور یا سید فلان وی غائب دے یا مل لے قبر سر آواز نکے بغیر دا قبر نا آواز کئی لکھ دی دے کہ اس منگ آواز کو پیر بابا تا آواز کو عزجی بابا تا آواز کو غائب دے کنا او ملم دے غائبم دے یا سید فلان او فلانیا ادعو اللہ دعاو غال زمان پارا دا اللہ نے فی حاجتی فلان پا فلانی حاجت کے نو دے دا عقیدہ دا انہو یعلم الغیبا چھ دے پوئی گی پا پٹو ویسمعو او اور دے دا خبرے فی کل مکان و زمان نو فہازا شرکن سریحن دا کارا شرک دے الکه زمانه صحه برزاغه نه صحه بره ما اوغه را رسید پوی یو بل عجیب خبره کړی را او دا شی زیات خلکو غنم ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبر اواز کوي غائب تا یا اواز کوي ملتا خود قبر نه اواز نه کوي لکه دې دې ګاری کی سورو ما جانگیری کی ګاری کی او خطیرو بکسا کې نو آئیو سڑے ماں تا ہوئی دو دری خجے وہ سر ہوئی صرف ریوڑ پس چکم شاید سیٹی سر رو کا ذائی کی را جی یو دو معشومان و دو زنانوی یو سڑے و یو زکی ناس تا ماں تا بھی صوفی سے چرفتار و مکر روان چو در تا با کاکا سے تا کم علار تلی نزدی رے کلے خدای ماں بیا جا خجورا شوا که خبر ہے کہ مصیبت دے کدے که دا اللہ مجرم کردے مال سکے حال تکے ویر د زنانو سره بچی مچی نشتا نو چلاته ویل چې کاکا سي تلاته چې بچی بچی مې داو شو خدای پاک دا وکړه جہالت دی اوس غاره هم دکو یو خو دی خو هغه کته سو خو پکې آشنا سو نشه ما چار سو کو گزار را دی او کار سي کی کنه زما یوازې خوزا ما ورته مې یاره څه چې حالت زین وخت خو بچی نه ملاوي هغه خپل محتاج دی ولنه بچو خو الله ورکه منی اللہ اور کہے نو کاکا سے بسر علی بابا کم نے نہ رالے کشمیر نہ کشمیر نہ رالے انو اللہ اور کہے نو میں اللہ کشمیر کے نو چلے کاکا سے بسر علی کاکا سے بسر بس اللہ صرف گردی بس جائے کنیش رہا وی نا کاکا سے پوجا بانے خام خانو میں کاکا سے پوجا بانے اتا تا پتا شتا چ اللہ وجہ کاکا سے پوجے بچور کو مگینے اسے نہ ان کو میرے کاکا سے بڑو تلے نے ما عمل اللہ بلا بچی را کری پکالا چھ مالو بچی میں ملا نو وے نہ سے چل لے کنا تو زیل دے کنے زین مان نہ اول دا خبر صحیح کا چ گورے پدی عقیدہ نہ باغل زی او کلال تبال وجدی پھل راغل بیا بنا داد میں دی لب واپس شا بچی نہیں ملاوی نو بیا وسا غزما ملگری بیا ډیر پیدا شو ایو می ګوره ته مشر سړی او په جلتونو ګرځي او الله دې پر خوده کشمیر نه روانې پیسې لګې مالک تاسو شروع شوی اوس اوس مزه ما او ته صرف تابې کې خود یو مرته وي بوله مرته وي هغه زوم نه ګرځ ور واغه سوي دې په راغله بیا باندې ما مالدا شه نه روا دې دوره مولا په کشمیر کې اوس را پالاکه کې نوچ دې بیان او تکړه وي یار ها دا حالت دې سبب د عوام زمنګا د مولایانو د پیرانو په گریوان کې لاس اچي چې او بېمانو چې دا شرک او کفر نو تاسو ته مونږ ولې نه مونږ کولو خدای ګواړې کما غدونو کو زما په گریوان کې هم لاس اچي داخله تاسو هم لاس اچوي چې بېمان زده کوي چې مونږ ته د قران خودو خصم نه نو پوهه کړی کنه ستا حواله کتابونو خو تاسو مونږ ته صحیح نو بیان کړی اسې په دغه سره وانه سم بدر ودا چې مونږ له پد په توحید دا شرح کړي وي لکه څنګه چې کتابونو لیکلي دي زخ په حق ادا کوم چې سبا تاسو ماته گریوان کې لاسونه زخ په حق ادا کوم او که تاسو داسې بیان خپل علاقه او کلو کې ونه کړه شک نم خلق منانه کو نو یا ساتا هغه خلک وسه سګریوان کې لاسه چي نن شیخ نشتا او شیخ القران الله دې په رحمت نوريږي مات خپل اوریدلو وای کزما الله جنت نصیب کی او مال الله جنت را کی او ما ته وی چې یرا ستا زمانه کې د خلکو لا چې ستا چا خلاف کړو کومه سزا ول او کوم زم الله سخت سزا ول ورکا زکه چې ما په کومه طریقه دې ته بیان کړو په سخت له جبانه داسی مولیانو به بیان او سره دا غې نه دې زم ما خبر نو منلې نو الله سخت سزا ول ورکا پوه شئ نو چې په داسې له جوبالې یو سره پوه دي شي صفا خبره متکئ په سختۍ متکئ په نرمۍ متکئ نو دې سپسوي وي به چې ورکین دا موږ سره څنګه وته وایې لکه بچې څنګه ورکه سوچو که په دې خبره نو مالک دې کاکا ته اوسېم چې ته کاکا سره راځي او بچي غواړي نو خزه خو استاد بچې کاکا سره څنګه ورکه ته خزه سره بوزیلته کې دا خاوره کې پروت دی او موږ روان په پاسه ناشې نو صفا اده ګنجي راکاته مور راغه مور ته بچیا تا ولی او دا خلق تکي وای ز بچیا او مور ز دې شیاوي ما زکه ما تکي وای پرشاو باندې خلق تکي وای یا وای دا خو نه من ته ولی شیاوي تا به خلق تکي وای مور کتا ته مې شیاوي ته بلا په سوباله راواله وای خدای دې نه کی بچیا ما ته شیاوایا تا دې سم نه وای ما وای شیاوي مو یا وای مکه ولې پرې دې وای نه پرې دم دې بچیا وې بیگا تاسو کټ کټ کې سلوټ په پرته مالی درې ټانګې استاد تاسو داسه وکړو دا چل نه کړ د زموږ مثال د رښتیا و دې رښتیا خبره ته کې نو د اب چا به دښمنه ها صحیح عقیده زده کړي اول پکا چې موږ د ځان اصلاح وکړو نو به کوشش دا پکار دې او د ځان د اصلاح نه رسو خلک ډیر زیات تګي زمن علاقو کې خلق تګې دي زمون کورونو کې خلق تګې دي او ډېر خلق د شرکیاتو سره مخ دي نور مسلې مخه تشوي دي د حج د روجې د خیرات د زبرګې د ټولې مسلې خلق کوي اوس په قسمه قسم د جمعې د خیراتونو خو هغه اصل د توحید ا راس الدین چې الله په انبيار علی ګلو او د شرک هغه تردید لومبه او لونګه هغه د خلق نه دي هغه د تل پکار دي چ خلقو ذهنونه عقاید هغه صفایشی هغه نورستو یو سره عمل کئ تا کار کړه ستنه د خلوب ویزی کپڑے دی ګندری بدن دی سخاره او ته او ګرمي دی شوی دا نو ته چې پاغه کپڑے لری کې نو کپڑے اچو کنه صفائی کې ها اول با کپڑے لری کې صفا به علماء به صفایو کا صابون ما منخب پوره زمات داغه نه پس صفا کپڑے واچو نو مزه کې به سنتو لگاوا نو موږ وایو چې اول د ځان نه د شرک اخیره لری کول غواړي د شرک خیره چې د شرک اخیره لری شي ورستو په ځان باندې بیا اعمال د منځونو د روجو د خیراتونو د ها عمرو او د حجونو راولنو الله به خیستخ کاریږي او قران کې ولای و مې عمل من الصالحات و هو مؤمن بهرحال هم مشرکان چې اغه ته شرک رسیدلو نو د دیو جنا چې اغه الله یو نو منلې الله حاجت پوره کون کې یو نو منلې او په دې به ان شاء الله د شرک په اقسامو کې چې شرک دوه قسمه لري یو شرک اعتقادي لري او بل شرک فعلی لري بیا د شرک اعتقادي موږ په سلور اقسام کې خیر ان شاء الله خیو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء او فی العبادت پای کی به تفسیر کې خیر ان شاء الله راضی او د شرک فعلی په اقسامو کې نو پای کی به خیر منګا پاغه باندې مکمل مفصل د قران کریم آیاتونه خیو موږ لګ لګوایو بازه کسان هم راضی چې داغه سبقونم لري الله نشي خیر دې او تاسو هم نیوی کوشش کوئ مهنت کوئ پرې به اکتفا وکړو نن منګا د مشرک هغه عقیده بیان کړه چا عقیده دادا عمل دادې او د شرک پوج انسان تا دادا مصیبتونه ملاوی ها چې عمل تباده سزا جهنم ده ظالم ده ها او دارنګي او شرک وای ستا داغه بیان کوټي او سړې د قبر سره ولالې یا بغیر د قبر نه ولالې اواز کې او فلانیا زما بیماری صحیح کا یا ستا په وجه د الله نه سوال کوما چې داغه د تکلیف لري کا داو کا خزانه را کا مال را کا بچی را کا نو دا شرکو او پدی بخیر زبرد ان شاء الله هغه کتابونه خیم تاسو ته تسم ذات او خودل من ظننا ان دعاء للقبول دام زله ودی کی او هغه د تخیر تاسو به خیم ان شاء الله چې تاسو زړونه صفاشي کې خیر او تاسو په خپل سترګو باندې وګورئ چې واقعي دا مسله دغه صدا او دا کل مخلوق ته غواړي واخره دوانه دعا وکړئ.